राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 नवंबर 2002 सायं 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि शरीर से हम काम करते हैं, मन से भी चिंतन करते हैं और रात दिन कुछ न कुछ मन में शरीर में चलता ही रहता है, ये बंद होता नहीं, तो चुप साधन कैसे आदमी कर सकता है क्योंकि सब समय क्रिया तो होती है। आप कष्ट हो जैसा हो जाए उतना ही साधन करना है, जो नहीं समझ में आवे और नहीं जो समझ में आता करते रहो लगे रहो अब हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो और लगे रहो हो जाएगा। लगे रहने से हो जाएगा। जो सत्संग में लगे रहते हैं उनका काम बहुत है, सत्य होते सब सब। जैसे गंगा जी में पड़े हुए पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, पत्थर टकराने लगते हैं, वो पत्थर टकरा लगने से पत्थर वो रेता है, गंगा जी में रेता वो है खड़ा देता है, बालदेश नहीं है, पत्थर टकरा देते पत्थर धर्म पत्थर धर्म वो रेता वो रेता है खड़ी देते बालदेश नहीं है। जो सत्संग में बना रहे आप जब होता है मन लगाकर सत्संग करे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, और फायदा तो किसी तरह से सत्संग में पड़ा रहे तो फायदा होता ही है, नियम है, और मन लगा रहे ठीक रहे तो फिर करें ही क्या है, उसे क्या होता है सब होता है। मन मन माए भी आदमी तो चले काफी है, अभी अभी भी आदमी काफी है, हाँ काफी है। माता बहनों तो अभी है, चल रहे काम चल रहे। पूछते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं और फिर हमने अपरा के अहम को पकड़ लिया, इसके साथ एक ये बहम है, आपको नहीं पकड़ा है आपने पकड़ा है, आपको नहीं पकड़ा आपने जड़ता को पकड़ा है। आप छोड़ दो छूट जाएगी, आप छोड़ दो छूट जाएगी। ये ज्ञान है बहुत दुर्लभ ज्ञान है, हमें तो स्वात्मा हम पढ़ाई करें वर्षों तक पता नहीं था, सत्संग ने बता लगा ये जड़ता में है, सब जड़ता में, तो जड़ता तो जड़ते छोटो हो जाओ और छोड़ो क्या वहां और क्या छोड़ो बताओ, जड़ता छोड़नी चाहिए केवल जड़ विभाग में। इतना सुनने मात्र से आदमी के बड़ा उत्साह होता है कि हमारे पास है ही नहीं, जन्म विभाग है, हम चरण विभाग है, ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सूरसी, हम तो चेतन है, ये जन्म विभाग है, ये दुख छूट जाएगा। ये हम आप ध्यान दो था, ये ध्यान दो, जन्म विभाग में है, चरण विभाग है ही नहीं, चेतन विभाग में है ही नहीं दोष, कोई दोष नहीं, जन्म विभाग में है, जनता त्याग सब त्याग हो गया, सब ये नई बात कर रही है, ये नई बात, एक नई बात पुस्तक में, नई बात है ये, इधर भी काम है सब, यदि बात समझे बहुत उत्साह मरता है मनुष्य के बारे में, हिम्मत होती है, डरता हो क्या करना, अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, अहंकार स्वरूप नहीं है, ये ममता है संसार में, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये ममता है, ये घड़ी मेरी है, ये मेरा बना है, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, सब दोष जड़ता में है, चेतन में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुदर्शी, ये नई बात पुस्तक में, ये नई बात है, उस तो ध्यान नहीं जाता लोगों का, कहने पर भी इतना जाना चाहिए जैसे जान नहीं जाता है, आप ध्यान दो, बहुत सरलता हो जाएगी, शुभ हो जाएगा सब काम, एकदम अपने में है ही नहीं, चल विभाग में दो दो बनना और तीसरे बनना मिलेगा, जड़ दो विभाग है, जड़ अंधेरे इधर है, ये प्रकाश इधर है, बिल्कुल विरुद्ध, अंधेरा और प्रकाश, अंधेरे में है प्रकाश, चेतन प्रकाश हो उसमें नहीं है, आप बोल तो फिर वो बोलो, मन भाइयों का पूछा जो बता नहीं सकते कोई नहीं, ख्याल नहीं करते आप, ध्यान दो, उत्साह पड़ता कितने हो रही है, हमारे विभाग में है ही नहीं, हमारे चेतन विभाग में है ही नहीं, ये क्यों नहीं विभाग में, बहुत शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, एक नई बात है, भाइयों को पूछा क्यों वो बात बताई, बताई मुझे, मैं कहा बात तो आप ठीक है, हमारे संतोष नहीं हुआ, आप बात ठीक है, आप बताइए उसे बताई, हमारी मूल बात है ये जड़ भी बात बन गया, जड़ बात क्या कर रही है, बिहार कमाल यह सर्वाल मां शरीर निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, एकदम सरल चाहिए, सीधी बात है, शुभ बात है, एकदम बहुत बढ़िया बात है, मनुष्य अपने भी मानता है हमारा काम को दो मम, और तुम्हारे में है ही नहीं, ये जड़ विभाग में है, काम क्रोध लोभ आदि बहुत परेशान करते हैं, आप जड़ में है भी, आप में ही दो विभाग है, दो पन्ना तीसरे पन्ने में, दो पन्ना है जब भगवान को पुकारते हैं तो छूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब नहीं आएंगे, फिर भगवान के पास छूट जाएगा, छूटा हुआ अपने में है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, जड़ विभाग में, सब जड़ विभाग में इतनी बढ़िया चीज है। बात एकदम सच है, परंतु पढ़ाई करते हैं पता नहीं। ये पूछता हूँ आई हुई बात है, परंतु पता लगता ही पढ़ते उबरते जाते जड़ विभाग में हमारा है ही नहीं। कहते हैं कुछ दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं तो छूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब नहीं आएंगे, लेकिन फिर तो भगवान से प्रार्थना करो।